oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska Partia Pracy wygrywa wybory parlamentarne. Jej lider dostanie od króla misję tworzenia rządu. Kierunek słuszny, ale realizacja raczej nierealna. Tak były szef BBN-u mówi o prezydenckiej propozycji zwiększenia wydatków wojskowych w krajach NATO. Trzydniowe święto w Szczecinie. Okazją 79. urodziny miasta. Lider zwycięskiej lewicy obiecuje narodową odnowę i koniec z chaosem. Liczenie głosów w Wielkiej Brytanii jeszcze trwa, ale już teraz wiadomo, że Keir Starmer poprowadził Partię Pracy do pierwszego od 14 lat zwycięstwa. We did it! Udało się, mówił lider lewicy. Już wkrótce lider królestwa. Znów możemy patrzeć w przyszłość, wkraczać w poranek. Światło nadziei, najpierw słabe, ale z upływem godzin coraz silniejsze, znowu świeci nad krajem, który po 14 latach ma szansę, by odzyskać swą przyszłość. Konserwatyści przegrali zdecydowanie. Według badania Exit Poll zmierzają ku najgorszemu wynikowi w liczącej prawie 200 lat historii ugrupowania. Ale to nie jedyny przegrany. Wygląda na to, że potężny cios od wyborców otrzymała proniepodległościowa Szkocka Partia Narodowa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A zwiększenie wydatków państw NATO na obronę do 3% PKB, o czym podczas szczytu NATO ma wnioskować się prezydent Andrzej Duda, jest raczej nierealne. Tak mówił bez uników w rozmowie politycznej Trójki były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Kozioł. Kierunek jest słuszny, tak bym to powiedział. Powinny państwa wszystkie zwiększać swoje wydatki obronne. No żyjemy niestety w drugiej zimnej wojnie. To musimy sobie jasno uzmysłowić, że już od dłuższego czasu widać to wyraźnie, że te warunki bezpieczeństwa dzisiaj są podobne do poprzedniej pierwszej zimnej wojny z XX wieku. I w związku z tym także i Europa musi się odpowiednio zorganizować i przygotować do tych wyzwań. Szczyt rozpoczyna się we wtorek w Waszyngtonie. Na poniedziałek prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W Moskwie ma być dziś premier Viktor Orban, twierdzą rosyjskie serwisy niezależne i węgierska redakcja Radia Wolna Europa. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia. W międzyczasie węgierskiego premiera upomniał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przypominając, że choć od 1 lipca Węgry sprawują przewodnictwo w Unii, to Budapeszt nie ma upoważnienia do rozmów z Rosją w imieniu wspólnoty i że stanowisko Rady Europejskiej jest jasne. Rosja to agresor, a Ukraina jest ofiarą. 3 dni temu Viktor Orban odwiedził Kijów. Zaproponował prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu jednostronne zawieszenie broni, które miałoby pomóc w przyspieszeniu negocjacji pokojowych. Część ukraińskich i rosyjskich niezależnych komentatorów stwierdziła, że taka propozycja jest jak przesłanie od Putina. 2 dni później na konferencji prasowej w Kazachstanie po zakończeniu szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy Władimir Putin oświadczył, że Moskwa nie jest skłonna do zawieszenia broni, ponieważ obawia się ataków ze strony Kijowa. Niezależni komentatorzy są zdania, że jeśli rzeczywiście Viktor Orban przyleci do Moskwy, to będzie oznaczało, iż wbrew postanowieniom Unii Europejskiej próbuje wpływać na przyszłe negocjacje pokojowe. Komentatorzy podkreślają, że takie rokowania na warunkach Moskwy to nakłanianie Kijowa do kapitulacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana w powiecie malborskim na Pomorzu. Na gorącym uczynku zatrzymano 14 obywateli Ukrainy, którzy produkowali papierosy na 2 różnych posesjach, mówi Maciej Czarnecki z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Na pierwszej posesji funkcjonariusze znaleźli kompletną linię technologiczną do produkcji papierosów, m.in. krajalnie tytoniu, suszarki bębnowe, odpylarki, maszyny służące do nabijania gilz oraz do paczkowania i foliowania paczek. W trakcie wytwarzania papierosów zatrzymano 14 obywateli Ukrainy. W budynkach fabryki znajdowały się dla nich pomieszczenia z sypialniami i zapleczem kuchennym. W fabryce znaleziono także 8 milionów sztuk nielegalnych papierosów i komponenty do ich produkcji. Straty Skarbu Państwa z racji nieopłacenia podatków szacuje się na ponad 135 milionów złotych. Szczecin świętuje 79. urodziny. 5 lipca 1945 roku polska administracja oficjalnie przejęła miasto z rąk sowieckiej komendantury. Mieszkańcy od lat świętują tego dnia narodziny Szczecina. To wyjątkowy dzień w historii miasta, mówi pani Ewa z ulicy 5 Lipca. I świętujemy wtedy przekazanie przez Armię Czerwoną Polsce Szczecina już oficjalnie. Będzie sporo urodzinowych atrakcji, zapowiada Łukasz Kolasa ze szczecińskiego magistratu. W tym dniu odbywa się oczywiście uroczysta sesja Rady Miasta. Poznajemy nowych ambasadorów miasta, honorowych obywateli. Gdy poczet honorowych ambasadorów powiększy się, w Alei Wojska Polskiego ruszy lato na Alei. Artystyczna impreza z pokazami, spacerem w stylu retro i koncertami. Urodziny zakończą się w niedzielę wielką ucztą w szczecińskim Ogrodzie Różanym. Samo południe wjeżdża 79-kilogramowy tort. Oczywiście odbywa się to tak, że są dwa torty z jednej i z drugiej strony Różanki, po to, żeby kolejka chętnych w miarę sprawnie była obsługiwana. A zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i turyści. Rafał Molenda, Szczecin, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Na piłkarskim Euro dziś dwa pierwsze ćwierćfinały, obydwa zapowiadające się palce lizać. Najpierw na boisko w Stuttgarcie wybiegną jedenastki Niemiec i Hiszpanii. W zgodnej opinii kibiców i ekspertów to przedwczesny finał Mistrzostw Europy. Potwierdza to dziennikarz Deutsche Welle Friedel Taube. Myślę, że większość kibiców w Niemczech trochę żałuje, że do tego meczu już dojdzie teraz tak wcześnie, relatywnie wcześnie w turnieju, ponieważ wiadomo, że jest to gospodarz z Hiszpanią i Hiszpanią jest do tej pory najlepszą drużyną w turnieju, także wszyscy mówią, że właściwie miał to być finał. Szkoda, że to teraz już jest ćwierćfinał, ale cóż, trudno, co można zrobić? Po prostu trzeba grać. To spotkanie od 18, od 21, rewanż za finał Euro 2016 i starcie Francji z Portugalią. Ten mecz odbędzie się w Hamburgu. W Londynie od poniedziałku po kortach przy Church Road uwijają się tenisistki i tenisiści w wielkoszlemowym Wimbledonie. Iga Świątek nie przepada co prawda za nawierzchnią trawiastą, ale wygląda na to, że adaptuje się do niej coraz lepiej. Na potwierdzenie zwycięstwo do 4-3 z Chorwatką Petrą Martić i awans do trzeciej rundy. Takiej występ lapidarnie podsumowała była reprezentantka Polski Katarzyna Strącz. Bardzo się znajduje blisko linii końcowej. Bardzo duże uderzenie z otwartej pozycji. I gra dzięki temu agresywnie, szybko wchodzi na piłkę i dlatego została na wygraną w tym meczu. To, co udało się Idze Świątek, nie udało Hubertowi Hurkaczowi. Odpadł w drugiej rundzie z Francuzem Arturem Fisem. Poddał spotkanie w czwartym secie, przegrywając 1-2 w partiach i 8-9 w tiebreaku czwartego. Nieco wcześniej rzucił się do piłki, nieszczęśliwie upadł i najpewniej nabawił się urazu kolana. Kontynuujemy podróż po Europie. Po Londynie zaglądamy do Walencji i nie mamy dobrych wiadomości z trzeciego populacyjnie miasta w Hiszpanii. Nasi koszykarze po tym, jak przegrali w turnieju kwalifikacyjnym 88-89 z Finlandią, stracili szansę na awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Wyjątkowo nie tam, ze względu na Igrzyska, właśnie zakończy się tegoroczny Tour de France. Kolarze na ostatnim etapie pokonają czasówkę z Monako do Nicei, ale do tego daleka droga. Na razie jesteśmy dopiero po szóstym etapie, w wielkiej pętli ciągle płasko, więc popisują się sprinterzy. Najlepszy był wczoraj Holender Dylan Groenewegen przed Erytrejczykiem Biniamem Girmajem i Kolumbijczykiem Fernando Gavirią. Michał Kwiatkowski był 38. Liderem wyścigu pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Sport wróci na naszą antenę serwisowo po 16, po 17 Studio Euro. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Piątek pogodny, choć chwilami będzie się chmurzyć. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy także burza. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 18 stopni nad morzem do 22 w centrum i 24 lokalnie na południu. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo.

I są już nasi goście w studiu. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Od początku lipca platformy wynajmu krótkoterminowego, takie jak Airbnb czy Booking.com, mają obowiązek przekazywania fiskusowi danych o wynajmujących. No i niektórzy odetchnęli z ulgą, bo najem krótkoterminowy spowodował wzrosty cen mieszkań i wynajmu, a jednocześnie też ograniczał dostęp do nieruchomości stałym mieszkańcom, i to nie tylko takich dużych miast w Europie jak Paryż czy Rzym, no ale też i naszych chociażby kurortów nadmorskich. Brak przejrzystości w przepisach utrudniał też skuteczne monitorowanie i regulowanie tych usług, czyli co, krótko mówiąc, dobrze się stało, pani profesor? No jak wszystko w ekonomii ma swoją, ma dwie strony. To jest kij, który ma dwa końce, i wystarczy zajrzeć do internetu, żeby zobaczyć, jak różne są opinie ludzi. To, o czym pani redaktor mówi, że ludzie odetchnęli z ulgą, bo ci, którzy mieszkają w bloku, gdzie wynajmowane są w ten sposób mieszkania, nie czują się bezpiecznie, nie czują się komfortowo, doświadczają różnego rodzaju wydarzeń, hałasów, i po prostu równocześnie widzą, że to jest nieopodatkowane w żaden sposób. Więc płatnik zwykły podatku czuje się pokrzywdzony, pokrzywdzony powielekroć. Z drugiej strony ci, którzy nabyli nieruchomości i chcą na tym zarabiać, uważają, że mają do tego prawo, bo to są ich nieruchomości. I moim zdaniem tutaj te rozwiązania dotyczące uporządkowania kwestii opodatkowania najmu krótkoterminowego są potrzebne i zasadne. Tylko istotne jest, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, czyli na przykład w tych różne mogą być tutaj rozwiązania. Można sobie nawet wyobrazić, że to portal będzie, tak jak my, pracujący na etatach, pobierana jest od nas podatek od wynagrodzeń jakiś tam, to równocześnie tutaj można by było to przenieść, chociaż to jest oczywiście dyskusyjne. Ale chodzi o to, że z tych przepisów wynikałoby, żeby o tym mówić, trzeba znać szczegóły, ale jeżeli na przykład każdy najem krótkoterminowy musiał być zarejestrowany w formie działalności gospodarczej, to by było bardzo utrudniające i ograniczające tego typu rozwiązania. Ale skala przekrętów podatkowych związanych z najmem krótkoterminowym jest tak duża, że to po prostu staje się nieakceptowalne społecznie. Mówi się, że to nawet miliard złotych mógłby być, trafiać dodatkowo do budżetu państwa, gdyby właśnie osoby, które korzystają na tej działalności, płaciły podatki. Trzeba znaleźć takie rozwiązanie, gdzie ci drobni posiadacze nieruchomości, okazjonalnie wynajmujący swoje mieszkania, żeby mogli, tak jak pewna działalność gospodarcza do pewnego poziomu jest nieopodatkowana, tak samo i tutaj powinna być taka możliwość. I po to, żeby dać tym drobnym posiadaczom możliwości korzystania z tego typu zarobkowania, a równocześnie zapobiegać temu, żeby wielkie portale i wielcy inwestorzy posiadający dziesiątki mieszkań na tym zarabiali, nie płacąc podatków. Panie doktorze. Rozmawiamy na razie tylko i wyłącznie o projekcie, który zmierza do tego, żeby dochód uzyskiwany z najmu krótkoterminowego opodatkować. Rozumiem, że poza tymi, którzy czerpią dochód z tego tytułu, to chyba nikt nie jest przeciw, bo w zasadzie dlaczego nieruchomość, którą możemy potraktować jako czynnik produkcji, tak? Ziemia, tak się kiedyś mówiło, powiedzmy, że rozszerzająco tę ziemię traktujemy, jest takim samym czynnikiem produkcji jak kapitał i praca, w związku z czym dlaczego nie miałaby być opodatkowana? Ci ludzie, którzy wynajmują mieszkania i działają legalnie, wszyscy mamy nadzieję, że tak robią, jeśli nie wszyscy, to zdecydowana większość wynajmujących, no płacą od tego podatek. Dlaczego tworzyć preferencje dla ludzi, którzy no, działają w ramach takiego krótkoterminowego najmu, szczególnie, że oni otrzymują, no to jest oczywiście dobre pytanie, czy większy dochód, czy mniejszy. Większy za jednostkę czasu, prawda? No bo jeżeli przeliczymy czynsz na jeden dzień, no to pewnie najem krótkoterminowy dlatego jest tak atrakcyjny, że pozwala osiągnąć wyższe dochody. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić sytuację, że ktoś nie płaci od tego podatku, no bo niby dlaczego? Natomiast no, pytanie jest takie, tutaj pani profesor o tym wspomniała, czy to nie jest wstęp do silniejszej regulacji tego typu działalności, a w perspektywie być może do wykonania ruchu, który wykonały już władze lokalne wielu takich turystycznych jednoznacznie miejsc w Europie, czyli do zakazu najmu krótkoterminowego. No i tutaj no, kwestia jest taka, na ile ograniczenie swobody zawierania umów, co czasami się określa jako wolność gospodarcza, ma być ograniczona, biorąc pod uwagę koszty dla osób trzecich, bo my mamy tendencję niekiedy do tego, żeby wierzyć, że wszystkie relacje rynkowe można załatwić za pomocą umowy między kupującym i sprzedającym, a teoria ekonomii oczywiście w tym zakresie jest zupełnie inna i wskazuje na zjawisko negatywnych efektów zewnętrznych. Hałas, zmieniający się najemcy, no, którzy zachowują się tak jak ludzie, którzy przyjechali na 2 czy 3 dni i sąsiedzi nic ich nie interesują, generują takie silne negatywne efekty zewnętrzne. Czy one są na tyle silne, żeby zakazać tego typu działalności, no to to jest pytanie, na które pewnie ktoś kiedyś będzie musiał udzielić sobie odpowiedzi. No właśnie, bo ja rozumiem to, że właśnie hałas może przeszkadzać, ale też dodajmy, że jednak ten najem krótkoterminowy bardzo ożywił turystykę chociażby po pandemii, prawda? No, teraz jest pytanie, czy w takich miastach, tak, czy niektóre miejscowości potrzebują jeszcze dodatkowego impulsu ożywienia. Na... Proszę. No właśnie. Proszę, proszę kontynuować, ale ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że nawet spółdzielnie mieszkaniowe no, zauważają, że ten najem krótkoterminowy powoduje zaburzenia, jeśli chodzi o sprawiedliwość płacenia czynszów. No bo jeżeli na przykład przez mieszkaniu mieszka, zameldowana jest jedna osoba, to płacimy relatywnie za windę, za śmieci, tak, za różne inne czynności w przeliczeniu na jedną osobę. W bardzo wielu blokach w Polsce wiele opłat rozliczanych jest nie według faktycznego zużycia, tylko według metrażu albo według liczby głowy osób, która jest zameldowana. No to pojawia się kolejne takie poczucie wśród lokatorów czy właścicieli, no, że to jest nieuczciwe, bo tam ciągle jest, nie wiem, około 10 osób, a zameldowana jest jedna, czy wpisana jest jedna i za jedną się płaci za śmieci na przykład i tak dalej. Także, a ostatecznie płacą lokatorzy, bo to ostatecznie potem płacą kształtuje ci wysokość czynszu dla lokatorów, czyli jeżeli więcej śmieci, czy więcej zużywanie prądu, windy i tak dalej, no w następnym roku już ma wpływ na czynsze. Gdybym nie był z Warszawy, to bym powiedział, że powinniśmy tego typu decyzje zostawić władzom lokalnym, które powinny mieć możliwość ograniczania, czy nawet zakazywania tego typu działalności. Ale mam takie poczucie, że władze Warszawy znacznie miałyby tendencję do tego, żeby znacznie bardziej uwzględniać interes tych, którzy wynajmują, niż lokatorów. Tak jakoś mam przeświadczenie. Ale co do zasady, to powinna być decyzja leżąca w gestii władz lokalnych, prawda? Czyli jeżeli władze lokalne chcą zablokować tego typu działalność, tak jak to się dzieje już we wspólnotach mieszkaniowych, prawda? Mówimy głównie o mieszkaniach spółdzielczych, no bo tam wpływ lokatorów czy właścicieli jest mniejszy. Wspólnota zawsze może próbować ograniczyć tego typu działalność. Dysponuje narzędziami, żeby to zrobić. Także no jeżeli ta działalność jest zbyt uciążliwa dla sąsiadów, no to pewnie do tego będą wspólnoty dążyć. Tutaj sporo wątków. Ja tylko dodam, że rzeczywiście Krajowa Administracja Skarbowa zapowiedziała, że będzie kontrolować ten rynek. Nawet może to zrobić 5 lat wstecz, prawda? Bo takie ma uprawnienia skarbówka. Ale z drugiej strony też ciekawy wywiad był w tym tygodniu w Rzeczpospolitej z szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Tam Marcin Łoboda powiedział, że dla patologii nie ma miejsca i że to szkodzi przedsiębiorcom, konkurencji, ale jednocześnie też powiedział, że KAS straciła wielu doświadczonych pracowników, w tym właśnie kontrolerów, więc ciekawe, kto będzie to robił, prawda? Przepraszam za mój śmiech, ale ten wywiad, jakby go zdekodował, czy przełożył, jak to się kiedyś mówiło, z polskiego na nasze, to by brzmiał mniej więcej tak. No bardzo byśmy chcieli zwiększyć bazę podatkową, ale nie ma kim robić. No właśnie, ale to dotyczy nie tylko takich instytucji jak administracja skarbowa, ale także innych instytucji, na przykład inspekcji pracy. Tam też i pensje nie zachęcają do zatrudnienia i kłopoty są zatrudnieniem i stąd przeciwdziałanie patologiom różnego rodzaju na rynku pracy, a także na rynku mieszkaniowym jest trudniejsze. Może trzeba więcej płacić. Może, a u nas kolejny temat, mniej niż połowa, a precyzyjnie mówiąc tylko 43% Polaków zaciągających kredyty w instytucjach finansowych czyta dokładnie całą umowę przed jej podpisaniem. Około 20% przyznaje, że robi to dość pobieżnie i aż 17% ankietowanych w ogóle nie zapoznaje się z treścią swojego zobowiązania. Powiedziałam aż, bo dla mnie troszkę szokujące, ale z drugiej strony tydzień temu w Winien i Ma mówiliśmy o tym trudnym języku, jakim są pisane pisma, umowy, więc może nie czytamy, bo nie rozumiemy. Pani profesor. Wtedy tylko o tym mówiliśmy, że nie czytamy, bo nie rozumiemy, ale sprawa jest szersza. Nasz program ma ograniczenia czasowe i można było długo o tym mówić. Tu chodzi o to, że ci, którzy nie czytają, zadają sobie sami pytanie często, po co mają czytać, skoro nie mają żadnego wpływu na kształt tej umowy. No bo absolutnie, ja sama tego doświadczyłam w kontaktach z operatorem sieci komórkowych. Mało tego, że ta umowa jest nie do zmiany, nie można tam zmienić niczego nie można wynegocjować, to jeszcze, nie wiem jak jest teraz, bo to było 2 lata temu, czy na moją prośbę, że mi przysłano umowę w wersji elektronicznej, żebym mogła się wcześniej z nią zapoznać, powiedziano mi, że nie ma takiej możliwości, że przyjdzie z moją nową komórką ktoś kurier i ja wtedy dostanę do podpisania umowę. No przecież to jest nadużywanie pozycji usługodawcy i tutaj ludzie czują swoją bezradność. Ja też poczułam swoją bezradność, bo nic nie mogłam zrobić. Jedyne, co mogłam zrobić, co zrobiłam, to zmieniłam operatora, tylko że w następnym przy następnym operatorze było identycznie. Więc dlatego ludzie też nie czytają, bo zadają sobie pytanie, no skoro ja nic tam nie mogę zrobić, to po co ja mam czytać? Natomiast rzeczywiście warto czytać po to, żeby wiedzieć. Na przykład wiedzieć to, jak w przypadku tego operatora, że ja w ciągu 2 lat nie mogę zmienić operatora, a jakbym chciała zmienić, to muszę jakąś tam karę zapłacić. To trzeba wiedzieć. I warto wiedzieć, i warto czytać, tylko że niestety przyczyny tkwią nie tylko po stronie usługobiorców, ale także usługodawców i w ogóle języka prawa i asymetrii siły większej usługodawcy w stosunku do usługobiorcy. Panie doktorze, czy pan czyta wszystkie umowy, które pan podpisuje? Od deski do deski oczywiście. Nawet 2 razy. I bierzmy przykład. A mówiąc poważnie, zupełnie, no to tak jak pani profesor powiedziała, znaczy, no pewnie, że warto czytać umowy, tylko co z tego, jeżeli nasz wpływ na to, co w tej umowie jest, jest znikomy, żeby nie powiedzieć brutalnie żaden. Czytanie umowy ma sens o tyle, o ile możemy od zawarcia takiej umowy odstąpić. Problem się zaczyna wtedy, jeżeli usługodawcy oferują nam usługi, czy producenci sprzedają nam dobra, których posiadanie jest wymogiem cywilizacyjnym. I w tym momencie, wiem, że jak to powiem, to pewnie część słuchaczy popuka się w czoło, szczególnie w kontekście tego, co szef administracji skarbowej krajowej powiedział, ale w takiej sytuacji musi wkraczać państwo i tworzyć umowy, które obowiązują obie strony, bo oczywiście możemy powiedzieć tak, jak ci się nie podoba, to tak, nie korzystaj z komórki, nie miej konta w banku, nie zaciągaj kredytu. No, skoro podpisujesz, to bierzesz na siebie odpowiedzialność. Tylko jak współczesny człowiek ma żyć bez takich udogodnień cywilizacyjnych, które no, pewnie, że można żyć bez komórki, ale wykonując pewne zawody, albo nie mieć karty kredytowej, ale no, w mojej pracy, czy w pracy pani profesor, czasami trzeba jednak kupić książkę. I to na portalu zagranicznym. I jak to można zrobić, jak się nie ma karty kredytowej. Czasami trzeba kupić bilet lotniczy. Jak to zrobić, kiedy się nie ma i tak dalej. W Wielkiej Brytanii, w której były wybory wczoraj, i która no, nie kojarzy się jednakowoż z takim jakimś szczególnie przeregulowanym rynkiem. Banki są zobowiązane świadczyć usługi bankowe, czyli oferować konto, uwaga, bezpłatne, zawierające pewien katalog usług i to nie jest ich wybór, tylko przymus. Ponieważ no, we współczesnym świecie każdy musi mieć konto bankowe, ponieważ tylko w ten sposób otrzymamy wynagrodzenie od pracodawcy. W przypadku studentów stypendia, w przypadku emerytów i rencistów świadczenie. No ale to tak miało być w całej Unii Europejskiej, że to podstawowe konto za darmo jest wprowadzone. No właśnie, to teraz niech się państwo zastanowią, czy wasze konto jest darmowe. I jak mówię darmowe, to nie chodzi mi o to, że oczywiście ono jest teoretycznie za darmo, ale jak chcę jakąkolwiek operację wykonać, to już płacę. Tylko jest darmowe, karta do tego konta jest darmowa, ileś tam przelewów jest darmowych. To oznacza darmowość. I jeżeli banki, no weźmy banki, ale ja bym zachęcał państwa, jak zawieracie umowę ubezpieczenia, żebyście czytali taki dokument, który się nazywa OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, tam są wyłączenia. Jak ktoś ubezpiecza się no, w związku z kosztami leczenia, to się może zdziwić, jaki jest katalog wyłączeń w OWU i czego ubezpieczyciel nie pokryje, jak dojdzie do nieszczęśliwej sytuacji i trzeba będzie z tego ubezpieczenia skorzystać. Też kiedyś na przykład zastanawiałem, czy jak w samochód uderzy piorun, to się dostaje odszkodowanie, czy nie. I to wcale nie jest takie oczywiste. Nie u wszystkich ubezpieczycieli. Także obawiam się, że siła negocjacyjna pojedynczego klienta, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie zniechęcam do czytania umów, ale jest tak niewielka, że boję się, że jedynym sposobem jest tworzenie wzorów umów narzucanych przez państwo. Niech UOKiK się weźmie tutaj do roboty i takie wzory tworzy, bo oczywiście po raz 197 ubezpieczyciele, banki, firmy telekomunikacyjne powiedzą, że to jest ograniczenie wolności gospodarczej. Ale czy jej wolności? No przecież nie klienta, który wolność ma taką, że może nie kupić u jednego operatora tak telefonii komórkowej, tylko u innego i ten też powie, że przyjedzie kurier z telefonem i trzeba wtedy podpisać umowę. A czy mogę tę umowę przeczytać wcześniej? Nie. I to jest nasza wolność. Możesz nie mieć komórki oczywiście, proszę bardzo, ale operatorzy stacjonarnych telefonów również mają takie same zasady i w ogóle jeszcze świadczą tego typu usługi, prawda? No bo to jest jakaś tam schodząca. W każdym razie to jest sprawa szersza i na szerszą dyskusję przewaga, asymetria. Za asymetrię informacyjną i asymetrię praw nobliści Stiglitz i nie tylko dostali Nagrodę Nobla. I bo to jest sprawa, która zakłóca zasady wolnego rynku. Tutaj mamy do czynienia z syndromem zniewolonego konsumenta na wolnym, ale przy wolnym dałabym znak zapytania, na wolnym rynku. Czy wolnym w tym sensie, że masz wolność, żeby nie zawierać umowy, ale jak już ją zawierasz, na koniec, szanowni państwo, ja kiedyś takie pojęcie ukułem, bo ja się zajmuję generalnie zawodowo różnymi odmianami kapitalizmu, że w Polsce kapitalizm to jest kapitalizm małego druku. Że wszystko to, co ważne, to jest małym drukiem. I tak sobie myślę, bo wszyscy, którzy kiedyś mieli okazję mnie słyszeć, to pewnie wiedzą, że wcześniej czy później to ja mówię, że lalka jest polską najlepszą powieścią. I tak sobie myślę, że jak Wokulski montował spółkę do handlu ze wschodem i tam spotykał się z arystokratami, to przecież wszyscy patrzyli na niego jak na idiotę, gdyby on zaczął wyciągać jakieś umowy. Prawda? To był Wokulski. On gwarantował swoim nazwiskiem to, że sprawa jest uczciwa. Ja oczywiście nie fetyszyzuję XIX wieku, bo możemy przejść do powieści innego noblisty, też genialnej, czyli Ziemia obiecana, i zobaczyć, że oszukiwało się też. Niemniej myślę sobie czasami, że moment, w którym przestaliśmy zawierać umowy poprzez uścisk ręki i strony sobie ufały i tak naprawdę nie potrzebowały całej armii prawników do tego, żeby umowę zawrzeć, to nie był zbyt szczęśliwy moment w rozwoju ludzkości. No właśnie, czyli jednak czytajmy umowy chociażby po to, żeby wiedzieć, co tam jest tym małym drukiem napisane. Po chwili muzyki u nas kolejny temat. Ponad 70% Polaków nie ma wrażenia, że ich praca jest potrzebna społeczeństwu. Rosnące tempo i ciągłe zmiany sprawiają, że my nie myślimy o pracy zbyt pozytywnie. Czy i ewentualnie jak można to zmienić? No to sprawdzała Monika Suszek. Praca, która jest realizacją życiowych pasji, spełnieniem marzeń i poczuciem sensu wykonywania swojego zajęcia. To założenie obce wielu Polakom. Podobnie jak w przypadku pani Anny, od 10 lat pracującej w jednej z warszawskich korporacji. Nie jest to praca szczególnie kreatywna, ponieważ pracuję w biurze między 7 a 15, czyli właśnie 8 godzin. Jest to praca czysto komputerowa. Przerabiam mnóstwo tekstu, całe bloki. Pod tym względem jest wymagająca, ponieważ jest nudna, powtarzalna, no taka biurowa. Problem polega właśnie na tym, że albo jest sezon ogórkowy, albo jest taki nawał, że nieraz trzeba robić nadgodziny. A to może doprowadzić do wypalenia zawodowego, które dosięga nas coraz mocniej. Wnioski z badania przeprowadzonego przez grupę Artemis, presja zmian, a emocje i zdrowie psychiczne w środowisku pracy rysują nam obraz Polaka, pracownika umęczonego i zestresowanego. Mówi Magdalena Podchorodecka z grupy Artemis. Ponad połowa badanych, 52%, czuje się przeciążona emocjonalnie, co stanowi wzrost o ponad 10 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku. Ponad 48% z nas jest zmęczone ciągłymi zmianami. Co więcej, stres jest wszechobecny, aż 48% liderów i 36% pracowników przyznaje, że odczuwają go co najmniej często. Tych niepokojących ocen jakości pracy w Polsce jest więcej. Z badania przeprowadzonego przez ośrodek SW Research wynika, że aż 80% pracowników nie czuje żadnej pasji do swojej pracy i nie wierzą, że ich praca ma sens. Mówi Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji SW Research. Tylko 20% potwierdza, że kocha swoją pracę, że wykonuje swój zawód z pasją. Podobny odsetek, około 25%, czyli co czwarty pracownik, twierdzi, że ta praca jest przydatna dla świata, dla społeczeństwa. No i powiedzmy prawie 1/3, 3/10 przyznaje, że jest za to odpowiednio wynagradzana. I tu na przykład taka ciekawostka, że przedsiębiorcy, mimo że czują trochę większą pewność siebie, jeżeli chodzi o zarobki i oczywiście wyróżniają się większym poczuciem pasji, przynajmniej deklarowanym poczuciem, to na przykład subiektywnie gorzej postrzegają swoje kompetencje w porównaniu do osób, które pracują dla kogoś. Z kolei te ostatnie nie czują się dowartościowane, odpowiednio wynagrodzone i też mają mniejsze poczucie sensu tego, co wykonują. Tutaj należałoby się zastanowić, czy jest jeszcze coś, cokolwiek poza pracą, co nas cieszy. Psycholog biznesu dr Beata Rajba z Centrum Kształcenia Zawodowego. Czy nasze relacje nie ucierpiały znacząco z powodu pracy? Czy na przykład nie odsunęliśmy się od bliskich? Czy mamy dla nich czas? Czy w ogóle mamy siłę na to, żeby z nimi być w sposób dobry jakościowo? I tutaj to są takie tak naprawdę dwa dzwonki alarmowe. Trzecim jest wyczerpanie. Wszystkie wskazane problemy nie pozostają bez wpływu na życie codzienne pracowników. Wolny czas już nie cieszy. Co ciekawe, problem ten dotyczy głównie najmłodszych pokoleń, a jest ono przecież orędownikiem stosowania odpowiedniego balansu między pracą a życiem osobistym. No i to trochę zaskakujący wniosek na koniec. Czy zatem tym wypaleniem zawodowym istniejącym wśród Polaków, jak słyszymy, powinniśmy się martwić, pani profesor? To jest bardzo ponura informacja. Jeżeli 70% pracowników ma poczucie niezadowolenia z pracy albo poczucie tego, że ich praca nie jest... Nie ma sensu. To przywodzi na myśl lekturę takiego znanego intelektualisty, antropologa zresztą brytyjskiego, pana profesora Graebera, niestety już nieżyjącego, który napisał książkę pod tytułem Bullshit Jobs, co zostało przetłumaczone, no bardzo drastycznie można było to przetłumaczyć, a zostało przetłumaczone jako praca bez sensu, czy praca zbędna, już dokładnie nie pamiętam, ale na polskim rynku ukazała się też książka napisana przez pracownika naukowego jednej z uczelni, który w pewnym momencie zrezygnował, chciał dorobić, zrobił sobie przerwę w pracy naukowej po to, żeby na Zachodzie dorobić i napisał na podstawie swoich doświadczeń taką pod pseudonimem Wiesławiec Deluxe, książkę, której tytuł mnie oburza, Każda praca hańbi, pozdrowienia z dzisiejszego kapitalizmu, bodajże jest taki podtytuł, gdzie on opisuje różne hańbiące, niepotrzebne jego zdaniem i słusznie chyba prace. Poczucie społecznej potrzeby danej pracy spada. Tworzymy różnego rodzaju prace, które są bez sensu. Graeber akurat podaje rozrost zatrudnienia na takich stanowiskach, które ze społecznego punktu widzenia nic nie wnoszą, na przykład w marketingu. I tutaj pokazuje... To pani profesor teraz kim w mrowisko włożyła. Pokazuje, tym tak, bardziej, że jest kierunek taki na SGH to nie ja włożyłam, tylko Graeber. Odsyłam do książki Graebera albo do książki Keynes a Współczesność. Otrzymają ją państwo za darmo, nieodpłatnie na stronach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, więc to nie jest jakaś marketingowa reklama, ale belferska przypadłość. To się antymarketingu. Właśnie, więc bardzo wyraziście Graeber pokazuje, jaki potencjał jest tracony na pracę bez sensu. Jeżeli na przykład prezes ma kilka asystentek tylko po to, żeby mieć dobre, ładne tło, długonogie i asystentki nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie prace wykonują i co jest... Może mają inne kwalifikacje. No, ale... To już zostawmy na tak. Tworzymy ale... prace, które... angażują potencjał, a nie ma nic bardziej cenniejszego niż potencjał ludzki, potencjał pracy ludzkiej. Bez ludzi nie byłoby niczego, więc marnowanie potencjału jest katastrofalne. To przeczy te 70% jest porażająca liczba. No ale właśnie, 70%, no ale z drugiej strony, no lekarze bardzo potrzebni, nauczyciele bardzo potrzebni, kierowca autobusu bardzo potrzebny, rolnik, który wyprodukuje żywność, bardzo potrzebny. To aż naprawdę zaskakujące, panie doktorze. Mnie się wydaje, że my powinniśmy tutaj precyzyjnie tak odróżnić dwa elementy, bo praca, która powoduje wypalenie, i ten wątek się pojawił, to nie musi być praca bez sensu, to nie musi być ta bullshit job, to może być praca, która ma olbrzymi sens, no bo każdy się zgodzi, że praca lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego ma gigantyczny sens, jest niezwykle użyteczna społecznie, ale to są te zawody, w których to wypalenie się pojawia, nie powiem najczęściej, bo takich statystyk nie mamy, ale pojawia się dość często. Czyli... Tam jest kilka elementów, które powodują wypalenie, między innymi natłok zajęć, to co wspominała pani, która wykonuje pracę biurową i mówiła, że brak rytmiczności pracy jest takim elementem, który może powodować wypalenie, bo czasami jest tak, że ja już też nie będę takich dosadnych określeń z PRL-u jeszcze używał, ale kiedyś było takie powiedzenie godziny, które trzeba wysiedzieć w pracy. No bo tak, no bo nie można wyjść. A kiedy indziej człowiek nie wie, w co ma ręce włożyć i musi zostawać po godzinach. I jeśli na przykład wydłużamy okres rozliczeniowy czasu pracy, to nawet nie dostaniemy nadgodzin, bo kiedy indziej szef nam powiada, to idź godzinę wcześniej. W związku z tym to jest trochę co innego, to wypalenie zawodowe. Mnie się wydaje, że po pierwsze, takie mam refleksje po wysłuchaniu tego materiału, że dziadzio Marx miał rację. Znaczy, no, następuje alienacja pracy, bo tak ten proces możemy nazwać. Czyli no, nie widzimy sensu, nie rozumiemy, po co jest nasza praca. Wykonujemy tę pracę w mechaniczny sposób, prawda? To pani powiedziała. Mam ileś tam tekstu i muszę go obrobić. Czyli po raz kolejny się okazuje, że na etapie diagnozy marksizm nie był taki zły. No gorzej wyszło z propozycjami tego, co powinno być w zamian, bo w PRL oczywiście też następowała alienacja pracy. Po drugie, ja sam dla siebie kiedyś stworzyłem taką klasyfikację i powiedziałem sobie tak, że i zawsze to mówię moim studentom również, że pracę wykonujemy dla jednego z trzech powodów, ewentualnie do kombinacji tych trzech. Czyli albo pracujemy dla pieniędzy, albo dlatego, że nam to sprawia przyjemność, albo dlatego, że mamy poczucie misji. Jeżeli państwo pracujecie i nie widzicie państwo żadnego powodu, ta przyjemność oczywiście jest rozumiana szeroko. Ja miałem taki epizod w życiu, że przez pół roku pracowałem w pewnej firmie tylko dlatego, że bardzo lubiłem ludzi, z którymi pracowałem. Potem zostałem z tej firmy wyrzucony oczywiście, ale przez pół roku właściwie przychodziłem do pracy tylko dlatego, że lubiłem zespół, w którym byłem. I to jest ta satysfakcja z pracy też czasami. Nawet, znaczy, ja mówię to jako człowiek, któremu praca sprawia dużą satysfakcję, no bo jestem niezwykle próżnym człowiekiem i możliwość przemawiania do innych, którzy nawet czasami słuchają, jak studenci na zajęciach, to jest niezwykle silny atraktor. Ale jeżeli praca nam nie sprawia ani przyjemności, ani nie jest godziwie wynagradzana, ani nie możemy sobie wytłumaczyć tego, co robimy, poczuciem misji, prawda? Czyli nie jesteśmy policjantem, strażakiem, żołnierzem, lekarzem właśnie, nauczycielem i to poczucie misji nie rekompensuje nam innych elementów, to po prostu odejdźmy z pracy. Znaczy, prawda, ja nie będę spoilował, bo jak ktoś sobie pomyślał, że ja tylko lalkę lubię, to nie. Lubię też trochę bardziej współczesne dzieła, no to jak ktoś z Państwa czytał albo oglądał film przynajmniej, czyli Fight Club, to ja wiem, że teraz łamię pierwszą zasadę podziemnego kręgu, czyli, bo pierwsza zasada to we don't talk about Fight Club. Ale tam, nie spoilując niczego, na początku jeden z głównych bohaterów tego filmu mówi takie zdanie, że jesteśmy ludźmi, mężczyznami, którzy zacharowują się na śmierć, żeby kupić rzeczy, których nie potrzebują. I to jest wskazówka dla nas wszystkich. Czy na pewno warto swoje życie spędzić w pracy, która nie dostarcza nam przyjemności i nie dostarcza pieniędzy? Bo czasami jest tak, że pracujemy, ale po to, żeby wydawać pieniądze. Nie wiem, no taki przykład, alpiniści, którzy potem chodzą w wysokie góry, czy mniej lub bardziej, oni przez część roku myją okna w biurowcach. Być może ta praca wydaje się ekscytująca, pewnie dla nich nie. Ale jest dosyć dobrze płatna, bo do tego trzeba mieć uprawnienia. No i nie wszyscy się właśnie nadają, nie wszyscy się nadają do tej pracy, oczywiście, ale ci ludzie akurat się nadają, bo są alpinistami i oni w ten sposób zarabiają na wyprawy. Czyli żyją tak naprawdę nie dla pracy, tylko pracują, żeby żyć. I być może to jest wskazówka, tak? Jeżeli twoja praca nie daje ci satysfakcji, no to może żyj dla czego innego niż dla pracy. Choć oczywiście na końcu powiemy sobie tak, znaczy praca pełni istotne funkcje społeczne i wszystkim nam, którzy się czujemy sfrustrowani naszą pracą, przypominam, że czasami jest tak, że przestajemy chodzić do pracy. I nagle się okazuje, że wtedy też jest źle, bo tak było w pandemii. Nagle to straszne biuro, ci męczący koledzy, ten szef idiota był szczytem naszych marzeń. Bo zostaliśmy zamknięci w domu i nie mogliśmy pójść do pracy. I nagle się okazało, że też jest źle. Niektórym się podobała praca w domu, ale i dzisiaj chcą właśnie ale tak zwracam pracować. Uwagę, że większość ludzi wybiera ten hybrydowy model, czyli praca domowa, łączona jednak z tym jednym czy dwoma dniami spędzonymi w biurze. To jest chyba ten miks, który odpowiada największej liczbie osób. Ja myślę, że stara konfucjańska zasada jest też wskazówką znakomitą. Znajdź sobie pracę, jaką lubisz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. To też tak, to na pewno jest ważne. No nie wszyscy mają takie szczęście, prawda? Poza tym no też nie zawsze łatwo zmienić pracę, to co pan doktor powiedział, bo są różne momenty w życiu, a wiadomo, nie nadajemy się do każdego zajęcia. No, ale też zwracamy uwagę na to, że tę pracę jest coraz łatwiej już teraz zmienić, prawda? Rynek się zmienia. Tak, na szczęście tak. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Doktor Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna. My bardzo dziękujemy. Życzymy dobrego weekendu słonecznego. Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Shepherd's Bush, my compact push. Notting Hill Gate, my Fiat skate. With a crate of Cabernet, but not today. Because I gotta drive, I wanna stay alive. Not cause it's illicit, do I have to get explicit? As a matter of fact, I sip on the yak with Big and Reese, 200 diamonds in their piece. I'm trying to get mine, so I can shine. Jiggle, jiggle, I like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle.